Wybiła piąta. Trójkowy budzik. Ola Budka, dzień dobry. Przed nami wtorek, 5 dzień lutego i trójkowa budka po budka. Tę godzinę rozpoczniemy z przyspieszonym tętnem. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side, beloved, but isolated things have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make another way. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. Trzy i pół minuty po godzinie piątej, budzik @polskieradio.pl, SMS 71335. Wczorajsze pierwsze koty za płoty, dziś ponownie jestem do Państwa dyspozycji i czytam korespondencję oraz listę obecności. Słychać nas dziś między innymi w Paryżu i w Moskwie. Dzień dobry. You have to be comfortable with yourself, because that's all there is. There's you and nature. When you think you got it all figured out, you know, the wilderness will figure some way to teach you a lesson. As I'm alone in the forest, I'm one with my surroundings, and there's a lot of peace in that solitude. I'll be a mountain man till the day I die. Living on the land. I do all their work too. It don't break my stride. I just keep moving forward. At times I wish it were true, so I'd have somebody else that could help me help you. I'll be damned, sometimes it's hard. The backed up bills on the credit cards, she keep on threatening to leave if you don't get on your knees and repay the money you spent. But like a trust, you can't eliminate. Sunday you go to church, back on your knees and you're trying to soul search, singing I'm just Sunday you go to church, back on your knees, and you're trying to soul search, singing, I'm just Justin Timberlake z najnowszej płyty artysty, utwór Living of the Land, a później Jack Savoretti i Back to Me. Savoretti wkrótce w trójce, nie tylko albumowo. Za dużo powiedziałam? Chyba nie. Poznajmy pogodę na dziś. Miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Na Roztoczu i Podkarpaciu opady mrzawki, lokalnie marznącej i powodującej gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 3 stopni na południu i północnym zachodzie. W rejonach podgórskich minus 2 stopnie. Wiatr słaby, nad morzem dość silny oraz porywisty. Czas prawie 13 minut po piątej, a jaka pogoda na Helu? Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Mówimy dzień dobry w trójce i dzień dobry wysyłamy także do Barcelony, a tam pan Marek. Pozdrawiamy serdecznie. A co dziś się wydarzy w kraju? Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Decyzję o wysokości stóp Rada podejmie jutro. Rząd zajmie się nowelizacją kodeksu spółek handlowych. Regulacja wprowadza tak zwaną prostą spółkę akcyjną. Rozwiązanie to, jak twierdzą rządzący, sprzyja innowacyjności i ułatwia działalność młodym technologicznym firmom. Rząd zajmie się również projektami nowelizacji ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy projektem rozporządzenia w sprawie realizacji programu Posiłek w Szkole i w Domu. W Zamku Królewskim w Warszawie można od dziś oglądać 17-wieczną rolkę sztokholmską. Unikatowy fryzjer Opis anonimowego artysty o długości ponad 15 metrów ukazuje uroczysty wjazd do Krakowa orszaku ślubnego króla Zygmunta III Wazy i arcyksiężniczki Konstancji Austriaczki 4 grudnia 1605 roku. Wystawę Król się żeni, rolka sztokholmska, skarb Zamku Królewskiego w Warszawie można zwiedzać tylko 5 tygodni, do 10 marca. Działajmy razem, to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu. W Polsce jest obchodzony po raz 15. Akcja ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystania internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony w pierwszej połowie lutego od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn it round on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You it look like I'm see-through. Do tell me why you waste that time when your heart ain't in it and you're not satisfied. You know I know just how you feel. I'm starting to find myself feeling that way too. When you to Budka Pobudka w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami druga część kalendarium. 5 lutego 1931 roku urodziła się Krystyna Radzikowska, najwybitniejsza polska szachistka lat 50. i 60., wielokrotna mistrzyni Polski. W 1984 roku na Kongresie Międzynarodowej Federacji Szachowej w Salonikach przyznano jej tytuł arcymistrzyni. Zmarła 29 listopada 2006 roku. 5 lutego 1996 roku papież Jan Paweł II rozpoczął swoją 69. podróż apostolską do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli. Trwała do 12 lutego. 14 lat temu odeszła Michalina Wisłocka. Thank you. Dziękuję za maile. Wszystkie je oczywiście czytam. budzik@polskieradio.pl, a zaczynamy wspólnie wtorek, 5 dzień lutego. Wschód słońca o 7.11, zachód o 16.28. Dzień trwa 9 godzin i 17 minut i jest krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 29 minut oraz dłuższy od najkrótszego już o 1,5 godziny. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozprasza ją serca z kobiet. Grasuje nocą. Kusi dzikie serca, ma w sobie wszystko, nic na sobie. Leski z piosenką Skowyt z drugiego albumu artysty miłość.strona B, a wcześniej Angus i Julia Stone. A co przed nami? Budzikowe kalendarium muzyczne. Dziś o niezapomnianej artystce, bo 5 lutego 1930 roku urodziła się Kalina Jędrusik, aktorka i piosenkarka. Odtwórczyni ról teatralnych i filmowych, między innymi w sztuce Opera za 3 grosze i w obrazach Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy, Lekarstwo na miłość Jana Batorego, Ceka dezerterzy Janusza Majewskiego czy Dziewczęta z Nowolipek Barbary Sas. Występowała także w Kabarecie Starszych Panów Jerzego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Zmarła 7 sierpnia 1991 roku.

duet Paula i Karol. Budka po budka na antenie Trójki. Zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, ale najpierw rozpędzimy się do Nashville z Sirens Hill. Sirens Hill, Not a Human. Dotarliśmy prawie punktualnie za 15:06, no bo wszystkie drogi prowadzą do Nashville, po którym oprowadza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Carlene Carter ma znakomite pochodzenie, jeśli chodzi o muzykę country. Jest córką June Carter i piosenkarza, z którym była związana June na początku lat 50. i w połowie lat 50. także, bo Carlene urodziła się w 1955 roku w Memphis. Carl Smith był tatusiem, ale potem Johnny Cash wszedł do akcji i po prostu porwał June Carter w swoje ramiona i przytulił także córkę, a właściwie pasierbicę, Carlene Carter. Carlene Carter pochodzi z The Carter Family. To jest bardzo tradycyjna grupa, która jeszcze w latach 30. tworzyła muzykę country z babcią oczywiście, Carlene Carter. No ale my słuchamy tego nowocześniejszego brzmienia w wykonaniu trzeciego pokolenia Carterów. Carlene Carter, I Fell in Love, Zakochałam się. Korneliusz Pacuda zapraszał Państwa do Nashville. Proszę jeszcze z nami zostać. Harry Styles, mam nadzieję, że skutecznie obudził tych, którzy dopiero do nas dołączyli. A pani Aga pisze, znów przespałam 3/4 audycji, taki urok wolnego, potrzeba snu, do końca już będę. Proszę się nie przejmować, jutro też zarządzam pobudkę o 4:00. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt.